sam, razumi me. Tuga je moja sreća sva, ne žali me. Ja imam talenat za bol, ne znam gde je granica i gde je stanica očaja moj. Moj život više nije moj da volim, sad ne bih znao. Gledaj tako čarobno, ne muči me. Bolje pozovi grobare, izruči me. Reci da bila si mi sve, reci da si najveća ljubav života mog, prokleto. Moj život više nije moj da volim, sad ne bih znao. Život više nije moj da volim, sad ne bih znao. Ti mi u srce lek si paš, a ja na otrov navikao. Moj život više nije moj i neću niko da me voli. Ti mi za srce melem paš.